1ทิโมธีบทที่5อย่าต่อว่าผู้ชายอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเป็นเหมือนบิดาจงถือว่าผู้ชายหนุ่มเป็นเหมือนพี่หรือน้องและบรรดาผู้หญิงอาวุโสเป็นเหมือนมารดาส่วนพวกหญิงสาวก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดจงให้เกียรติแก่บรรดาแม่ไม้ไร้ที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนไหนมีลูกหรือหลานก็ให้เขาทั้งหลายเรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าส่วนผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งและอยู่ตามลำพังย่อมหวังในพระเจ้าเฝ้าวิงวอนและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อนแต่หญิงไม้ที่ปล่อยตัวนั้นก็เหมือนกับตายแล้วแม้ยังเป็นอยู่จงกำชับในเรื่องเหล่านี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อซะอีกจงให้แม่ไม้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีและเคยแต่งงานเพียงครั้งเดียวลงชื่อในทะเบียนนางต้องมีชื่อเสียงในการทำความดีเช่นเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกมีน้ำใจรับรองแขกล้างเท้าของธรรมิกชนทั้งหลายสงเคราะห์คนทุกข์ยากและอุทิศตัวในการทำดีทุกอย่างแต่พวกแม่ไม้สาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อไรที่ความอยากชักนำให้ห่างจากพระคริสต์ไปพวกนางก็อยากจะแต่งงานอีกนางจึงมีโทษเพราะละเมิดคำปฏิญาณเดิมนั้นนอกจากนี้พวกนางยังทำตัวเป็นคนเกียจคร้านชอบแวะเวียนไปตามบ้านต่างๆและไม่ใช่เพียงแต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ยังชอบนินทาด้วยและเที่ยวยุ่งเรื่องของคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้บรรดาแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรธิดาและดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางกล่าวร้ายได้เพราะมีบางคนหลงตามซาตานไปแล้วถ้าหญิงที่มีความเชื่อคนไหนมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เธอช่วยเลี้ยงดูพวกนางและอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยเพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์พวกที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆจงถือว่าผู้ปกครองทั้งหลายที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ปกครองที่ตรากตรำในการเทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวขณะที่มันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานก็สมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนไหนเว้นแต่จะมีพยาน 2-3 คนส่วนพวกที่ยังคงทำบาปอยู่นั้นจงตักเตือนเขาทั้งหลายต่อหน้าทุกคนเพื่อพวกที่เหลือจะได้เกรงกลัวด้วยข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์และต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้ว่าจงรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าใครและไม่ควรทำสิ่งใดๆด้วยใจลำเอียงอย่ารีบวางมือแต่งตั้งใครและอย่ามีส่วนร่วมในบาปของคนอื่นเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์อย่าดื่มแต่เพียงน้ำอีกต่อไปจงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับกระเพาะอาหารของท่านและโรคที่ท่านเป็นอยู่บ่อยๆบาปของบางคนก็ปรากฏชัดและนำไปสู่การพิพากษาก่อนตัวพวกเขาส่วนบาปของคนอื่นก็ย่อมจะตามไปภายหลังการดีนั้นก็จะปรากฏชัดเช่นกันและถึงแม้บางขณะจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ตลอดไม่ได้